विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची कंठी झड़गे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदना ची उठी कुम कुम के शरा हीरे जड़ित मुकुट शोभा तो बरा रुड़ झुड़ती नू पूरे चरणी घाघरिया रुड़ झुड़ती नू पूरे चरणी घाघरिया रुड़ झुड़ती नू पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति Tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tvameva, tv